Tarazım.net'te premiera. 18 yaşımda tattım bir kızını. Adını tapamayın yürüp ben şunu. Adını aytmadı, bana karamadı. Adını aytmadı, bana karamadı. Tarazım.net yıldızlar siz bilan birga. 18 yaşımda